yaana ak nete yi ci wala dikkal ak jambru ko jigéen ba dëfaroon ci bunt suuf. Maanaam fekkee ne moom koor gi dafa jot jigéen yoo xam ne nangu ko di soxnaam dut ci biiram waaye ci bunt suuf la jotee moom jotee wuteg moom ci sawukaay ba. Ba tey kooku nee nañu fa inna rojinan alal mashhuri wa qaala ibnu alqassar liwaat. Maanaam wax ji gën a wutaa loolu atti yàlla lañ koy atte waaye des ko atte atte liwaat. Balaa nekk liwaat góor gi jotee góor ne moom ci bunt suuf loolu lañu wooyee liwaat. Aw ittiyaana may wutatin wala dikkal aji faatu xëy na soo jur ab dencante nee na saa yoo xam ne jote naa ku faatu ba àggal waaye koo kii faatu càmbur na ci moom du soxnaam du jëpeeram kooku ba tey yaaloo lañ koy jàppe bu fekkan ku faatu koo xam ne léwu ko xam du soxnaam du jëpeeram mu daal di jote moom loolu ko tey doon yaaloo waaye nag fa laa yu xëdd man wati azaw jateho aw amateho wax de mawtiha wa in xaruma su fekkoon ne na kooku soxnaam la mbaa jëpeeram na mu faatu ba nopp mu dem jotee moom nag def na bu araam waaye du tax ñu jotan ko naam lu ak dëpp des ko yar rek waaye des ko jotan aw sax yi rekk wala daw na jigéen xale bu jigéen ñoom kii la nga gën a jàppali wattu waa laalam nga nee na moom mu kàllaf mi su jotee xale bu jigéen boo xam ne jaamur na ci moom la ñu doon xale nag mayes naa jotee moom moom mooy ñoom kii la wattu waa xaadatan fi xubbuli ah aw kubbuli ah xale bu jigéen daal xale la nii ci at waaye dimb ji moom toll na ci ñu mën a jotee moom kooku moom góor gi jotee moom njaaloo lañ jàpp li def njaaloo la. aw musta jërëb moo nag ku bul liyee li wax ay mbir laal aw xëy rëj yi wala mbir laal maanaam jigéen joo xam ne ko moom liyee ngir jotee moom ci sawukaay mbaa leneen tax ni liyee ko nit ki liggéeyloo ko xoratan kaanat aw amatan liyee gën ko liyee ngir jotee moom du tee ku jotee moom tëyoon laa jotee moom rek nit ki moom mi ko liyee tëyoon la jotee moom kii daal jàpp ni njaaloo la xam ne fay xaddu waa kii waa ndax kenn seen dina yi kenn ngir jote maanaam ngir moom ku mu liyee rek fay ko ngir jote moom mbaa ngir def loo ko leen ba nag di ko jotee moom rek jote ba njaaloo la moom mu jotee moom daal ñu di jote aw mam loo kat ni wala ku ñu moom taxati ku ko gën a gore su fekkee ne kooku day jàmm ci boo xam ne moom mii góor gi su ko moomee rek mu daal di gore ci saasa naka ma ko moom nag wala ba di ko daal jotee moom kon jotee koo mu jotee moom njaaloo lañ koy jàpp moo tax ma misaale ko ka ummihi wa in xalat wa bantihi wa in soxlat aw amatin xàllaqa xitqaha xala chiraiha nañ fekkoo ne ay ku mel ni yaayam su ko mooyee mu daal di bare wala daw bu jigéen ba ci ëpp satam bi sax bu jigéen lu mu sori sori su ko mooyee mu daal di war a gore kooku nag bu ko moomee daal war a ko jotee moom nag comme loolu ñaaloo la ba tey sax ba doon jëppee boo xam ne jaamur la waaye daa añal ak goreem ci jënd ko ne su ma ko jëndee rek mu gore kooku bu ko jëndee mu daal di bare su boobaa bu ko jëndee ba nag foo ngëti ko jotee moom rek ñu jàpp ko njaaloo illaa an yakkuuna muqallidan li man raa tawaqqu fal xitqi xalal xukmi bi damay daa bokk ci ñu jàpp ne saa raw ci ñu gis ne moom kooku balaa gore mooy ki nga xam ne mu ko jëndee mu gore balaa gore rek attaka dëggu atte njëkk waaye jënd ko kese taxoo ko gore si saas kon bu ko jëndee te attaka bi atteekul ni gore na moom mu wuluti ko jotee moom di ko taxatoo njaaloo ci ko wax ñoom aw mu xar aw yaxna mu wala muy xam xurmiyataha ngorom nga bu jëndee koo xam ne wóor na ko ni gor la dañ ko koo jaay rek ci tuddee ko jàmm jigéen waaye xam na moom ci xolam ne ñu ko koy jaay waaye bëri su ko jaay ndax gor la su ko jëndee ba nag wóor di ko jotee moom rek njàpp ne daa njaaloo ndax lam ci xam rek waru koo ne jéggi mooy aw ittiyaa namara atin ishtaraha yaxlamu xurmiyataha fi nafsil amri fa yuxaddu li annahu wati a man lay sat sawjatan wala amatan la aw muxaramatin wala dikkal ku ñu araamal ba sihri ci goromaale mu abbañu ko defu ndabeta ñana bu jotté jigen jo xamné aram na ko aramu deppet da xamné ko romalé ko woro akap na ci zawjati hi al madkhul biha wa ummiha mutlaqan ñana xam nga né soxnam sam xassu ñetal non di takati do bu jigenam ba satam bu jigenam kon lool ak romalé moko aramal aramal deppet wala yaay soxnam bind ko sama jige mom donte jotté len dara it yaay mom aram na faaw lu mel non mo neena tudik bu jotté kenn ci ñu ci ñoo rek ak nga lo deug deug la ak am na sama xaddu aw xabi ci mo la ak jëw mel su ko wori ni mom yor na ci ep po mi soxna ñent na bu ko wori yor na ñent bu ci soxna kën ci ko wax yalla ci jëw mel saay wax xamne tak na jëw mel wala ko diko jotté mom rek ni gëdum ko ñap li ñaanu la moy aw ep yaana sawjatin khamisatin liman fi khismati arba'u zawjatin aaliman bi tahriha Allah hadd ñu xam na ko rek wala ko diko def ko rek ñap ni ñaanu la aw marxo nit no la jëpër bi ñu tayle ko xam nga ko tayle jëpër xam na ni sant jotté mom suma bëti ko jotté jëbi bo xam nañ ko ko tayle loolu jaalo la dina ak dina ci dina ana fukki waay yi xam na ko tayle jox ko ci dina ni ko jotté la ñoom moom ñu tayle ko rek mu da jotté jëbi ba kon dess na ko jëtte moom moom moom le wat xul haddu fa ahra al mudahatu wal muharatu naata na jëbi bu ko dink ba ñu abal ko ko doon ko ko jotté moom ku ne xam ni jaalo la ñu jëtte ko ولا يحد راهنها موطئها لأنها ملكه أنا مرتهن كي خلني مولب لبا بين تيلك الجبير كوك موكو شنت لال وهي كي خلني موم جبير بدين تيلكو جبير بن خلق فا موم بطي بطي موم جبير بي مجد الجبير بي تتاخ نجدنكو أو ذات مغنم ولا برو مغنم وانام جبير بن جابي كي خريبي تجدو بنو سيدني وخمت العالم لي بكم دي suwa jotté mom dañu japp ni ñaanoo la def atax mo ne aw ikiyana amatin zaati ma xamna min ahadin jeesh qabla qismati njëkk sa dundi fañu xaddu wa in kaana lahu fiha nasibun am na wàll ci mangi ji waaye am na wàll ci jàmbool boo ko seetlu ndax bu ñuy seetle ay rutu dara dañoom seetle bi bu jotee jàmb ji mbokk bokk ci mangi rek ñoo ko ngitam al xarati yit wala ab xari aale ci gën do xamné am na moom no la té di fur la mu tok ci té fur ga so waji dina fekk ko ci kër ko fur ko jotté fa mom ma ci ni bi mu ko wax dem def lool ba har bi do da yow bu ko ci sunu rew ci kaw ñaan ko amal ko ci ay may ko ko mu do ko kon do ci nit di mu ko wax dina ñaanal mom rek ma jotté mom rek nga xamné jaalo la ali ko jotté ni ngi ni ba وأوتي أنا ما أتي الحربية بدار الحرب أو بعد دخولها بلدنا بأمان كوكو حد أو مطورة ولا كوني دوب كوني فاسي ياتي فاسي وإن دا حدة أدوان تكبير حدة لا لأنا بو فاسي يسوحنا عم ياتي فاسي خلي دوحنا كفاو دي كل جارات لأنا بول بيتي كوي جاتي واتن مورك دون دي صحيح دي جي حب نولي نعلو غير لا أو إتيانا ما بتوتت منه قبل تزوجها بزوج غيره عالما بتحريمها عليه فيحق وإن بعدة وهل نخ وإن أبدت أبدون تبقون يتفزي في مرة تيانيون تأوي لا نهاية دكي تفهم يوح نمكو فسي بمنت مدون تبين جدال جن كادو أبن يركو نتيون فسي كو نتيون ويا مودون يمكن من دون كنابون كو tagum mo ci ñett yoni do jotté ko di ko jaay bu fi do ngi ci xidi yalla sax bu jotté ni du ko tagu ñaalo am lu takale ne bu fekke ni la tax mu tagu mo ñett moy di ko fassé ñett yoon do xam da ko tak fassé ko del ko tak fassé ko ko tak fassé ko bu ñett ni ko ko mom su bu ko ti ko jotté mom donte ci fitte jala njaalo la waye mu ne ko fekkon da ko waxon ci ben jotaay ne ko rek fassé na la wut ma mu ne ko fassé na la mu dopp nonu ci ben jotaay amu ne ko tekkal na doon boobu kon koy tuti ci jotaay mom da tax mu daldi doon ak njaalo mu ne wax na bi an qala laha anta taliqun fi batata aw talatan بدء في القول بدسومه تلقة واحدة كوكنت في الجواب تأيلان روخدام ناري لجين تمدوانا أمكو يمن يارد أم يمن يارد أم يغت أقله أو مطلقت ولكم فسي قبل بنا يجيكويت أنا أبنكو ما يسوحنا موغوتكو فسي قبل تبتوت المنظرة كوك خمدو أمي تسخفر سوغوتكو وجوتك ممنت koku njaalo la des na ko jotan ma tax ma ne fa yuhaddu illa an yuhdara bi jahlin moy dañ ko may ngant ci ko xam ñak xam la ci ko ñak xam ma tax ma def ko ma tax mu ne kama fil mudawana qala fiha man talaqa imra'atahu qabla bina'i talqatan thumma wati'aha wa qala ganantu أنه لا يبرئها مني إلا الثلاثة فلا يحد فلا يحد جساك إن خذر بالجهالة أو موت قتل ولكم قريل بلا حق كبر الأقفص لأن أبو قريل أبو جبير قلبتك جاتي مام قريل جالولا لكن تكو صانا da do ak jëgëm rek mo lutti gorël ko lay tax mu dagan ci woon legi moy mu takku ko way dagan takku ko kon bu jotté mo rek mo jàlo nga ko jëtan ka ñu ta aha nek bu la lay jigen ji mom lu ko xaa kanu mom ku gor ci ñu jigen ji bu jaa bu gor mu ñu jotté mom jotté go bu jaa bu gor mu ñu jotté mom bu teñ jabo ko jàlo fa mu haddani in kana balighan wala mu ko daani ka إذ لا شبهة لهما لغن فس نفسي تي جام بكور ووجو تي مم جيجين دي مكالا كن دي نانا تلني جتن فإن كان حق داه فلا يحداني لأنها شبهة وإن فسد إن أبساتي فسن الأبسيشين دي بنتي وغنن صحني جيجين من تسيك أب جام بكور كن دي مسيبا خط باية بخسكي خسي عمرين مم بس لن جتن تي جتن وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم في خصوص الرجال إذا ملكوا الإماء فصندرمني ولا لنخمني شين لغاية جاركم ولن كو جاك للغور بمومي جامب جي تنجو تنمو وعين يوم جامب جي بمومي جامب غور الكرمنا وانا كو ايجو تنمو تخنو في النواتر ورفع لحمر رضي الله تعالى عنه امرأة اتخذت غلامها لوطئها فأراد رجمها فقالت قرأت أو ما ملكت أيمانكم أمرنا كوتنا تاويل القرآن كنو بوكتك نمدون وعي لا دالي بأي جيجين دي ريمون بتاي جيت نوكو لا دالي خوف كورس مورس لا دالي وات كورس كور خالب غور بولي لأني كنت مران كنو خالب غور بولي جا تاقل لين aw majnun wala ab dof jotté jigen ji fekké ni mom jigen ji ab dof da ñu jotté mom jotté loolu mu di ñaanoo ci mom jigen ji mom jigen ji dess na ko jotté ñu tax mu di aw makkanat imratun haqilatun rajulan majnun min nafsiha fa asabaha fa tuhaddu jotté ñu jotté jigen ji dox ba ko jotté mom dama mo yobal dox ko jotté mom dess na ko jotté mom jigen ji وإن وطئ حاقل مجنونة أجنبية فيحد فقط أنا فاكون يقول لي مو عندك سبب نريد لكم لهب لو فاك أبدأ بجيجين وخمني لسوحنا بجاو مدى جتين كنا يجاب لي مو مقول لي جمانو مو جالو ومدك لي جتن آي دوح بجيجين مو كن دوح جتن بخلاف السبيل توتك خلي بقور ينا جيجين دوحا مني مكلفة na mag la bu woon xale bu góor ba xale bu góor ba jotee moomit di tax ñu jotan ko moom jigéen ji ndax dañuy jàpp ne jotee xale bu góor bi du am bànneex bu toll ne mag mag di tax mu ne fala yooyu bu xaddaa di tax ñu jotan jigéen ja. Waaw mu ne wax yëpp ne la des na ci jotan nit ndax jàpp ne njaaloo la nag la seetee ne illaa an yoo ci xale dara bu dafa réeri allah yi na jëmm ja. Maanaam bu fekkee ne moom góor ji jëmm ja nga xam ne moom la joteel te wutoon jotee moom da ko xamutoon ne kon du ko def. Moom la wax ne moom la misaale bi an waja damra atan naaimatan fi mansilihi fa gannaha xalilatahu fa watiaha falaa yuxaddu li xudulihi bi jahli. Ne mu fekk jigéen ji nerew ci këram mu daal jotee moom defe ne soxnaam la loolu comme réeri jëmm ji la gis ku bitan amin xukkam wala mu réeri àtte ba jahila ndéem mën naa réeri àtte bi gis lu ko moroomam. Maanaam bu fekkee ne kam joteel daa defoo ne daawit jote ga kooku bi ñu gisee ne moom ku mel ne moom mën naa ampuli boobu àtte bu ko waxee mu gëm ko daa kon gis ku jotan mooy in jahila misluhu dalika li qurbi ahdihi bil islaami. Maanaam mel ne koo xam ne loolu ñëw ci lislaam te nekkutoon ak fu julit ñu bari bay xam seen mbir lu mën naa mu defoo illal waadixa dara aji leer. Daa ne ko wax ne ñu settee woowu xaw koo na jar li mu waxam rek doyoon na illal waadixa daa bëgg wax ne su fekkee ne loola mënees naa jàpp ne moom moo ko tey ku mel ne moo wërta ub ne loola kon du tee mu jëtan ko. Daa bëgg wax ne illa zina alwaadixa anna fii laa yocci xanu mislihu xaaliban fa yuxaddu wala yuxdaru bi ka kawni xaliilatihi naxiifatan wa watia saminatan aw xaq sa. Dañu soxnaa moom ku tuuti aw yaram la moom nag kam joteel borom yaram lool la baa safaan bi soxnaam ku am yaram la te kim joteel moom ku tuuti aw yaram la te moom mëne di ko jaawale loolu di neex a gëm diñ koy jàppe njaaloo dëgg dëgg la musa xaqatu waxuñu bamante ci awra. Su fekkoo ne jigéen ak jigéen dañoo bombante awra ba am bànneexub jote mbaa góor def ko jigéen mbaa sax ñaari góor def ko ñoccam ñu ci mën doon lañu wax musaxaqa moom di su ko jàppi njaaloo doom àtte njaaloo ak wax ne la musaxaqatu mooy ay muxaakatu imraatin imraatan oxra xata yund si la fa laysa zinan id laysa fihi idxaalu xachafatin fi farjin. Kon daa wax ne musaxaqa mooy kon jigéen ak jigéen di bombante ay sawkaay ba am ca bànneex ba mën ñu génn nee nañ ba tey góor mën na koo def ak jigéen ñaari góor mën na koo defante waaye loolu mu ci mën doon daal du njaaloo dëgg dëgg su boobaa di su gétan ne ko def gétan na njaaloo kon ngay àtte ba mooy wa uddi ba yareef na ko moom aji def loolu ijtihaadan ci seetu àttekat ba mooy àttekat baay seet ki def loolu la ci yàlla ci yar mu yare ko noonu rek mooy ijtihaadan mooy adaban ijtihaad imaami xalaama yara ka bahimati niki laalu bahima ceena bu nit ki demee joteeg bahima moo xam juru kër la moo xam leneen la da tax mu doon jaaloo dëgg dëgg dañ ko yar rek te la mu def inna hoo ñëw ci buj daa ñu ko wax ka wakk ñu bahi ma tim mina naxa mi aw xayriha fa inna hoo ñëw ci buj te adida ijtihaadan ka waya moom bahi ma boobu ka xayriha mi mel ne bu bokkute moom fi dab yi jareen di ga wala ak li ak lekk ga bahi ma bi nga xam ne daa am ko ñëw njaaloo moom daa am nit ku ñëw joteeg moom bahi ma boobu du tee ñu mën koo deen di lekk ko moo bañ deful dara ñoo bokk woman ak laal koo xam ne xaruna araam na li xaar yi ngeen aji gaar koo xam daa jotee jigéen joo xam ne jigéen ja lew na ko xam ne soxnaam la mbaa jëfeeram la waaye daa am lu taxam nag yoon aaye ko mu jotee moom nga misaale ka xaa idin ni ki aji bërëk wala boo defee ka xaa idin ni ki bërëk nasaraa ba def kon ka xaa idin wa nifaasin wa ihraamin wa siyaamin wa dihaarin wa ilaain soxnaam tollu ci séret mbaa soxnaam armal mbaa mu tollu ci woor mbaa zihaar mbaa fekk mu def ilaaw gi moom góor gi yépp saabu la suytee mu war a jotee moom su jotee moom ci ay jamon nag tax ñu fi dikku njaaloo dëgg-dëgg waaye mu ñu at debu lu tee na ñu yor ko indi ànd xoo lay sésaniel du aji njaaloo waaye daañu ko yor aw mursi tarakat ni wala jébbéer biñ bokkaale jébbee boo xam ne moomu ko moom rek da koo bokk ak kenn mbaa ñenn suba bi di koo jotee moom am nga ci am wàll day tax gis ko gën ngi tamit njaaloo waaye des na ko yar na ndax wartoon def loolu mais fa laa yuhaddu li subhati illa annahu yu'addabu lil hurmati aw mam loogat wala ku mu moom laa taatiku kom dugore waxam na ci xëdwee su moomee jàmm jigéen boo xam ne bu koy moom rek mu daal di gore fi saasa wax na arté ba léegi kim toll na mooy jàmm jigéen boo xam ne araam na ko ñu waaye su ko moomee du ko tax a gore fa saasay saasa kooku su ko moomee wala bidi ko jotee moom nag du tax mu doon njaaloo na tax mu ne mam lookatin lahoo muharramin xaleehi watuha li nasabin aw radaahin aw sihrin waaye laa taxtiqu xaleehi du mu jar di milkiha ka xammatihi wa xaalatihi wa binti axihi wa ummi zawjatihi wa zawjati ibnihi aw abihi fala yuhaddu li shufati wa yuaddabu lil xurmati wa yalxaquhu al waladu wa yunajjasu xitquha aw tubaahu xaleehi in lam tamil xashyata xawdihi li watiha wala nga ne aw tubaahu xaleehi wa in lam tamil xashyata xawdihi li watiha aw boo taddit noo la aji xidaw ay jublu jébbéer bi aji xidaw maanaam su amee ab jébbéeram boo xam ne moo ko moom waaye jébbéer boobee day door a tàggoo jëkkëram mbaa jëkkëram day door a faatu kon jébbéer ba toll ci xidaw kon moom mi ko moom daa war a bàyyi bàyyi daji jeex waaye suul ci di ko jotee moom ci xidga nag du tax ñu jàppe ko njaaloo ba di ko wétal dañ koy yar rek ndax moom moom jàm bi ay jublu aw waatu i amatin lawoo muqtaddatin min talaaqi sawjiha aw mawtihi fala yuhaddu wa yuaddab aw bintin wala aju joteeg doom bu jigéen xala umam ci kaw yaay la njadukul sa suwetut biha ak moom maanaam daa takk jigéen waaye jotewute moom dara ak may rek fa dox mooy bëti bi nag léegi daal takk doom bu jigéen ak jigéen joojee daal jotee doom ja waaw kooku neen degam jotu wut a wéetu yaay ja yaay ji la njëkk a takk jotu wut a moom dara wala bët bi daal takk doom bu jigéen ba daal jotee doom bu jigéen ba kooku nee na ba tey des ko jotam ba tey tax ñu jotam ko ba tax mu ne falaa yu xaddu wa in kaana xaqu du koo xalal binti te wa ummuha fi xismatihi muharraman mafsuuxan na xam yu addab nam def takk doom bu jigéen ba te fekk na booba xam ne ne yaayam mi ngi ci boobu sëyam maanaam ba tey yaayam moo ko yore loolu araamoon na mu yaaxu takk doom bu jigéenam waaye nag dañ ko yar rek du tax jotee gam jotee doom bu jigéen ba gannaaw bu mu ko takkee du tax ñu jotin ko ca aw waxtan wala mu jotee mbokk bu jigéen xalaa waxtihaa ci kaw mbokk bu jigéenam maanaam daa takk jigéen ba mu nekk ci boobu sëyam mooy bëti ku takk mbokk bu jigéenam kooka mbaamu moom mbokk mu jigéenam kooka kon xam nga ñoo ñaar wërsi wërsi si leen a boole ba mu takkee ku ñaaral ka nag nga xam ne mbokk la ci ku njëkk yi mu daal jotee moom ba tey kooku fa laa yuhaddu wa yuaddab gis ko gëtam gëtam njaaloo dañ ko yar rek waxal ndax illaa waxtan nasabi ndare mbokk mu jigéenum askan li tahrimiha ngir ak araamalam bil kitaab yi ci alquran tawilaani ñaari bëggéen dafa am ñu wax ne bu fekkee ne bu mu takkee jigéen wala bëti ko takk mbokkam te wër la xam ne ne wër si leen woon a boole am nañu ne bu fekkee ne ku ñaaral ki moo ko njëkk ko askan lañ bokk nga xam loolu alquran da ko andi moom kooku des ko war a jëtan ndax topp alquran fekkan nag léegi dafa day mbokkam ci nàmpaale nag waaye dafa takk jigéen wala bëti ko takk koo xam ne bokk la ci jigéen jooje boole leen waaye boo ko seetloo ku ñaaral ki la ko boole ke moy walu namba walu nambale koku mom mi ngi saxé ci addition TV moy dañ né ñeen té ñu waxane yahrumu min ar-radahi ma yahrumu min an-nasabi xamne kon lolu mi ngi saxé ci addition kon nénañ fekkene légui ñaar ñu boole té di ay bok ak nambale rek tax kon ku ñaaral ko jotté bam jotté ku ñaaral ko bam ko tokké du tax ñu gëtan ko gëtt ci tanu jaalo waye bu fekkone nak légui ku ñaaral ko ci walu askan bokk na ci ku jëk ko jëk tak ah su boba nak lolu mo mi ngi sax ci alcorane kon dess na ku gëtan am na ñu koy tekkalé nonu ko de hena ni su borom wax ni wa akhawatukum min ar-radahati nak fa mahnahu ukhtu ash-shakhs nafsihi رضاها توا كلام المسنف في اخت زوجتي وكامه اغنيكي اجبير محلله بدغنو دغنال ولا غنا بدغن ابل انا بو فكون نيت سخنا دام اجبير ولبتي كو جخ جكرم نيكو ابل نالا سما جبير بي غير نجاتك